يا من إلى خلد مضى وشرى الكرامة بالجهاد. المالي وابذلوا كل الغوالي وارفعوا دين محمد صلى الله عليه وسلم. لا تلينوا وزيشني الله تبارك وتعالى وصوية posljednjoj objavi Kur'an Kerimu koju je poslao svome najodabranijem poslaniku Muhammedu صلى الله عليه وسلم koji je došao kao pečat svih vjerovjesnika, koga je objavio u najodabranijem vremenu, a to je mjesec Ramazan, i to u njegovoj najboljoj noći, a to je Lejletul Qadr, daje nam upute i smjernice za naš život do sudnjega dana. Tako da nijedno pitanje od svega onoga što je potrebno ljudima i čovječanstvu u životu na ovome svijetu nije ostavljeno niti prepušteno. Nije ostavljeno slučaju. Već imamo za sve dokaz. Bilo opšteg, bilo posebnog karaktera. O nečem Kur'an i Kerim, a zatim i sunnet Rasula a.s. podrobno i doslovno govori. A o nečem govori na jedan opšti način. Tako da se iz toga mogu izvući jasni zaključci šta se od nas traži da uradimo u određenim pitanjima i u određenim događajima. Tako imamo jedan događaj koji se desio u vrijeme Resulullah sallallahu alaihi ve sellem koji je i nama jasna uputa u našem radu i djelovanju, koji se često ponavlja među ljudima i ima svoje posljedice. Taj događaj je vezan za gradnju jednog mesdžida, za gradnju jedne džamije koja se naziva Mesdžidi Dirar. O tome je uzvišeni Allah tebareke ve taala objavio nekoliko ajeta koji donose njegov sud i koji nam ukazuju na taj i njemu slične događaje. Pa kaže uzvišeni u suri At-Taube u 107. ajetu: وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلِ. A oni koji su sagradili džamiju da bi štetu nanijeli i nevjerovanje osnažili i razdor među vjernike unijeli, pripremajući je za onoga koji se protiv Allaha i njegova poslanika još prije borio. Wala yahlifunna in aradna illa al-husna. Sigurno će se zaklinjati: mi smo samo najbolje željeli. Wallahu yashhadu innahum lakadibun. A Allah svjedoči da su oni pravi lažljivci. La taqum fihi abada. Ti u njemu nemoj nikada klanjati. La masjidun ussisa ala taqwa min awwali yawmin ahaq en te kume fih. Džamija čiji su temelji već od prvog dana postavljeni na bogobojaznosti, zaista više zaslužuje da u njoj klanjaš. Fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu, u njoj su ljudi koji se vole čistiti. Wallahu yuhibbul mutahhirin, a Allah voli one koji se mnogo čiste. Afaman assasa bunyanahu ala taqwa min Allahi wa ridwanin khairun amman assasa bunyanahu ala shafa jurufin harin fanhara bihi fi nari jahannam. Da li je bolji onaj koji je temelj zgrade svoje postavio u strahu od Allaha, u bogobojaznosti i u njegovom zadovoljstvu, ili onaj koji je temelj zgrade svoje postavio na rub podlokane obale koja se nagnula, da se zajedno s njim u vatru džehennemsku sruši. Wallahu la yahdil qawm al-zalimin, a Allah ne upućuje narod koji nepravdu čini. La yazalu bunyanuhum alladhi banaw ribatan fi qulubihim illa an taqatta'a qulubuhum wallahu alimun hakim. Zgrada koju su oni sagradili stalno će unositi nemir u srca njihova sve dok im srca ne popucaju, dok im smrt ne dođe. A Allah sve zna i mudar je. Ovo su ajeti iz sure At-Taube u kojima nam uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala opisuje ovaj događaj i donosi svoj hukm, svoj sud i presudu u pogledu njega i daje nam pouku nama koji dolazimo generacijama nakon objave ovih ajeta, da bismo u sličnim i ovakvim prilikama znali kako da postupimo. Svakako da ovi ajeti imaju i svoj povod, imaju svoj sebeb i nuzul, imaju povod i uzrok objave, pa ćemo mi to sada spomenuti, inša Allah. U Medini je bio jedan čovjek po imenu Ebu Amir Ar-Rahib, koji je prije dolaska Allahovog poslanika, sallallahu alaihi ve sellem, dakle još u paganskom dobu, prešao na kršćanstvo. Dakle, još u tom paganskom dobu on se nije prepuštao adetima i običajima u vjerovanju svoga naroda, već je tražio ono što je bolje. Pa, pošto ništa drugo nije imao, uzeo je kršćanstvo. Jer to je do tada posljednje bilo što je objavljeno. Nakon što je Resulullah sallallahu alaihi ve sellem hidžru učinio u Medinu i porastao njegov ugled i snaga Islama i muslimana na Bedru, pozvao ga je u Islam, ali ovaj je to odbio. Bio je nepokoran i pobjegao je u Meku. A nakon toga ni tu se nije smirio, već je otišao kod Herakla i od njega je tražio pomoć za rat protiv muslimana. A ovaj mu je to i obećao, te je on ostao da boravi kod njega. Zatim je napisao grupi svoga naroda poruku da će doći sa vojskom da se suprotstavi Muhammedu sallallahu alaihi ve sellem i njegovoj poslanici. U toj poruci naredio im je da mu pripreme sklonište ili mjesto iz koga će on krenuti dalje u borbu protiv islama i muslimana. Pa su oni počeli da grade, dakle, njegove pristalice, ti munafici i licemjeri. Počeli su da grade mesdžid pored mesdžida Kuba, iako je već postojao mesdžid. Počeli su da grade drugi. Nakon njegovog završetka, pitali su Allahovog poslanika, sallallahu alaihi ve sellem, tražili od njega da klanja u njemu. Pa je on rekao, mi idemo na put. Jer je tada Resulullah sallallahu alejhi ve sellem već se spremio sa muslimanima da ide na Tebuk. Rekao im je, mi idemo na put, ali kad se vratimo, klanjat ćemo ako Allah bude htio. Jer kod muslimana nema ništa unaprijed osim illa en yasha Allah. وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِي پَشْتُ نَرَتْسِ za nešto. إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدَا. Ja ću to sutra učiniti. إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ. Osim, inša Allah. Da kažeš. A inša Allah znači ako Allah bude htio. Jer ako kažeš ja ću to sutra učiniti, a nisi rekao ako Allah to htjedne, ako Allah dadne, u našem narodu uobičajeno, ako Bog da, pa još dodaju inšallah, a to je jedna te isto. Ne smeta. Ako to kaže bez ovoga izuzimanja, ako Allah tjedne, ako Allah dadne, to znači da se miješa u Allahovo, jer Allah zna šta će biti sutra. وَمَا تَدْرِ نَفْسٌ مَدَ تَكْسِبُ غَدَا. I niko ne zna šta će sutra zaraditi. Šta će radit, a kamoli šta će zaradit. I zato ne možeš reći ništa sutra, inša Allah, osim inša Allah. Za jednog se spominje, kada je krenuo da kupuje nešto, a imao novac kod sebe, krenuo na čaršiju, pa mu kažu ljudi, kućeš, kaže, idem to i to da kupim. Reci inša Allah, kaže, što ću reći inša Allah? Što ću govoriti, inša Allah, kad pare su u mojim rukama, pare mi u džepu, a roba na pijaci. Kad je došao na pijacu, za džep nigdje para. Nema ih. Vrati se svoje kući, šta bi? Kaže, nema ih, inša Allah. Sad se više to ne govori, nema ih, inša Allah, to je prošlo. Ali hoće sad govoriti i gdje treba i gdje ne treba. Pa im je rekao Allahu poslanik, ali i sad se selam, mi idemo na put, ali kad se vratimo, klanjat ćemo ako Allah bude htio. U njegovom povratku sa Tebuka, na udaljenosti jedan dio dana od Medine, došao mu je Džibril sa vijestima o mesdžidu koji se zove Mesdžidu Dirar. Mesdžid koji je na štetu muslimana napravljen. I obavijestio ga je o odlučnosti onih koji su ga gradili da ostanu u nevjerovanju i razdvajanju muslimana. Dakle, oni koji su ga sagradili nisu bili muslimani u svojim srcima, u dušama. Iako su se prikazivali i predstavljali kao muslimani. A cilj im je bio time da naprave razdor među muslimanima. Melek Džibril, Allahov izaslanik, dolazi da obavijesti Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem o ovome. Ko je mogao ovo znati? Osim uzvišeni Allah tebareke ve taala, koji zna tajne svih srca, koji zna ono što kriju svačija prsa i ne dozvoljava da se ovakva podvala i prevara učini njegovom Resulu Muhammedu sallallahu alaihi ve sellem, a vahji, Allahova objava još uvijek dolazi. Iz ovoga vidimo isto tako koliko su se munafici okuražili. Ili da prevedemo na moderni. Koliko su se osjetili sigurnim i bezbjednim. Pa zar nisu bili svjesni da ono što oni kriju, da Allah to vidi, da Allah to zna i prati i da može obavijestiti svoga Rasula alejhiselatu vesselam o tome što oni rade? Jok. Već oni u tome svome nevjerovanju toliko su se zanijeli da su sve zaboravili drugo. Ne vjeruju. Kažu da su muslimani, ali u biti nisu muslimani. A Allah zna njihova srca. Kada bi se nama ovakva situacija slična desila danas, šta bismo mi uradili? Ne imamo vahja novog da nam dolazi. Ne ima novih Allahovih poslanika. Ali imamo vahj koji je već sišao, koji je upotpunjen, kome ne treba više ništa dodatno da se objavi. U kome nema ni viška ni manjka. I kada se desi bilo kakav događaj, ne možemo mi očekivati da nešto usnijemo. Ili da nam se nešto iz neba spusti novo. Već ćemo sve to što se dešava među ljudima donijeti da tome presudi Allahova riječ. Kur'an i Kerim. I Resul sallallahu alaihi ve sellem kroz svoju praksu, njegov sunnet. I zato danas glavno mjerilo ispravnosti nečega ili neispravnosti nečega, šta može biti? Može biti Kur'an i može biti sunnet Rasula alejhiselatu vesselam. Jer drugom, na drugi način, ti otvoriš džamiju negdje, a ljudi ti kažu, nije to ispravno. Što nije ispravno? Nisi ti to sa srca uradio. Pa otkud vi znate jesam li sa srca ili nisam? To može Allah samo reći. A onaj ko ljudima sudi danas ovdje jeste Allahova riječ koja se ne mijenja. Ako ima u toj džami nešto neispravno, ako ima nešto što nije u redu, to treba da se ispravi. Ali ne može niko reći o bilo čemu zato što ti nisi imao lijepe namjere. To jedino Allah tebareke ve teala zna namjere. Ali, to ne znači da mi nemamo nikakvih propisa. Da može raditi ko šta hoće, pa da onda kažemo, pa ne znamo šta je on time mislio. Neki je on najbolje mislio. Mi gledamo je li to što je uradio ispravno ili je neispravno. I donosimo sud o tome na osnovu Kur'ana i na osnovu sunneta. Resulullah sallallahu alaihi ve sellem poslao je ljude da sruše taj mesdžid prije njegovog dolaska u Medinu. Pa je uzvišeni Allah objavio: La taqum fihi abada. Nipošto, nikada u njemu namaz nemoj klanjati. Dakle, gleda se i u kakvom si društvu. Jer imaš mjesta gdje ćeš doći i klanjati i od svog namaza ništa drugo nećeš imati osim jedan veliki umor. Nećeš osjetiti onog ruha, nijeta i ljepote. Zašto? Vratimo se na osnove. Je li Kur'an se primjenjuje, je li se primjenjuje slovo hadisa Resula alejhi selam? O ovom jako Buda inša Allah i poukama iz ovoga kazivanja nastavit ćemo govoriti u sljedećih nekoliko kazivanja, tako da bismo vrlo jasno vidjeli sa Allahovom tebareke ve taala pomoći na šta nam ukazuju ovi ajeti, koje pouke iz njih crpimo i šta se sve radi protiv ove vjere i kako se zaštititi od toga. Molim uzvišenog Allah tebareke ve taala da nam olakša razumijevanje njegovih ajeta, da nam osvijetli naš razum, da nam poveća naš iman i da nas učvrsti na pravom putu. Subhanak Allahumma wa bihamdika. واسبقوا ركب المعالي وابذلوا كل الغوالي وارفعوا دين محمد وارفعوا